Shalom everyone, this is Kobe from Orphaned Land and you're listening to Borrachos de Música. Salutacions, companys alcohòlics musicals, benvinguts al Borratxos de Música, el programa que us explica la música des de dintre, des de fa 4 temporades, perquè està fet per 2 músics. Salva López, cantant i guitarrista del Signitium. Hola, què tal? Benvinguts a tothom, i jo estic en el plaer i el privilegi d'estar amb un catedràtic del rock, que és en Rubén Rodríguez, baixista de la gran banda rock Signitium. Molt bé, moltes gràcies per lo de catedràtic. Catedràtic sí, barra home. Miner. Catedràtic, miner catedràtic. Sí, primer miner. En fi, i aquí estem un programa més, però no un programa qualsevol, perquè avui tenim una banda molt, molt, molt coneguda de tothom, però que espero, Salva, que ens explicaràs cosetes molt interessants que potser no sabem d'ella, no? Mira, sí. Aviam, aquí, avui heu de saber, els nostres estimats oients, que el programa ens el farà el Salva, i ens parlarà d'una banda... Bueno, ja t'avanço que d'aquesta banda no et diré que no en sé res, però realment en sé poc. Saps poc, dir, no? Tinc moltes ganes de que me l'expliquis. Adelante. Saps què passa? Que és una banda... Bueno, són els Bon Jovi. Bon Jovi! Bon Jovi, bon sí. Jovi, la banda de John Bon Jovi. La banda de John Bon Jovi. Que no sé si es diu així o no. Es diu Bon Jovi, però s'escriu diferent. S'escriu Bon Jovi. Clar, en italià, m'ho temia. Llavors el tio bon s'ho fa americanitzat a saco. Clar. Bon Jovi, que sembla que sigui, jo què sé... O sigui, no és ni és bon sí. amb B alta, ni tan sols és un bon Strohen, ah, clar, no. Sí, sí, ja, no és alemany. No. És un invent estrany, no? Però Bon Jovi, ho has escrit, tampoc sona massa americà. Jovi sembla de la plastilina, Jovi, no? Sí. Tampoc no, a mi no em sembla un nom americà. Bueno, en fi, en tot cas ella ha fet un... Total, jo he decidit de fer un programa de Bon Jovi perquè, primer, és una banda que ha venut milions i milions, però molts, molts, molts milions de discos a tot el món, no? És veritat. I és una banda, doncs, que ha fet un recorregut molt especial i molt curiós. És una d'aquelles bandes que s'ha adaptat al canvi i s'ha reformulat també i bueno, jo crec que forma part, moltes de les seves cançons formen part del nostre, com t'ho diria, de la nostra cultura, o sigui, ja, i si no, per a mostrar un botó, no? La gent quan comencem a punxar música dels Bon Jovi, que per cert m'ha costat molt, tenia grans temptacions de dir-te, mira, per què no fem 3 programes de Bon Jovi, perquè clar, hi havia tantes cançons de Bon Jovi que són tan famoses i tan significatives, sí, que m'ha costat moltíssim. Seria un greuge comparatiu, perquè sí. Dels Rolling Stones en fem 2, de Bon Jovi 3, no, ho sabia, company, per això no ho he proposat, eh? I faré l'esforç de resumir Bon Jovi en un sol programa. És un esforç que realment et valoro molt, perquè sé per experiència que és molt dur. És molt dur perquè moltes bandes mereixerien molt més d'un programa, realment, sí senyor, perquè sí se'ns queda molt curt. Però bueno, farem el que podrem. Adelante, no perdem el que podrem. Bueno, Bon Jovi és una banda nord-americana formada a Sayreville, a New Jersey, costat de Nova York, el 1983 per John Bon Jovi, que el seu veritable nom és John Francis Bon Jovi. John Francis Bon Jovi, amb el Richie Sambora, un dels millors guitarristes de hard rock de l'actualitat encara, el David Bryan, el Tico Torres, que tocava la bateria, el David Bryan tocava els teclats, per això, i l'Alec John Such com a baixista fins a l'any 94, que després va ser substituït, no oficialment, per un altre paio, que es deia un altre pollo, que es diu Hugh McDonald, no? Què vol dir no oficialment? Com pot ser substituït no oficialment? Sí, és com, jo què sé, és com que com els polis, que no es van desfer mai oficialment. O sigui, no hi va haver mai un comunicat oficial que digués tal, sinó que de sobte va desaparèixer del mapa i va començar a aparèixer un altre tio als concerts. Ah, està bé. No hi va haver un comunicat. Vas recordar, quan vam explicar el Genesis, te'n recordes? El cantant aquell, el Ray Wilson, que només va fer l'últim àlbum, que oficialment ell continua sent el cantant els Genesis, perquè mai s'ha dit que el fessin fora. No hi ha hagut un comunicat oficial. Vale, correcte. Bueno, 26 anys de carrera, més de 145 milions d'àlbums venuts a tot el món, 11 discos d'or i 33 de platí. Això és el currículum vitae de Bon Jovi. I arrenquem amb l'origen, no? La formació i els primers treballs de Bon Jovi. Bon Jovi, que era el futur fundador de la banda, de fet va ser l'iniciador de tot. Va estar tocant en diverses bandes amateur i havia destacat bastant, però no es trobava a gust a cap d'aquelles bandes i va decidir seguir temporalment per la seva banda. Llavors va gravar un single que es deia Runaway, que el va escriure en 1980 i el van registrar aquell mateix any quan l'estudi per on corria ell estava buit, o sigui, va aprofitar un forat per... Ei, espera, vaig a enregistrar jo un tema meu que es diu Runaway. Llavors aquell tema va ser inclòs amb una, amb un disc, saps aquests típics discos, discs que s'apleguen i se rajunten allà un munt de singles, d'un munt de bandes emergents, no? Sí, sí, sí. Doncs el seu va entrar allà, el Runaway va entrar allà i va ser el millor single de tot el disc, va ser el que més va destacar, no? Això va ser un single editat per una estació de ràdio que era el WAP FM, no? El WAPP, sí. Saps que totes les ràdios americanes són WKRP, sí, no sé sí, què, sí. No? Home, aquesta era la de Rodos Cincinnati. Sí, exacte. No? Tu ets la meva quinta. No, aquesta seria WAPP FM. I llavors, bueno, sense més dilació, abans d'explicar la resta de la història, comencem sentint Runaway, que va ser un tema que va editar doncs, el Jon Bon Jovi. M'encanta Runaway, tio. Ja veuràs que a tota la nostra audiència se li despertaran records d'aquella cançó, dient, oh, és veritat, aquesta cançó, perquè forma part dels nostres himnes. Fantàstica, és un canó de cançó. Doncs a tots vosaltres, Runaway. Ha, ha, ha. Rubén, t'he vist emocionat. M'he venit arriba, m'he venit arriba. Estàs cantant. Si no se't mouen els peus amb això és que estàs muerto, tio, perquè, oh, quin tro de cançó, m'encanta, Runaway, m'encanta. Et deia, mentre sonava el tema, que, bueno, el primer àlbum de Bon Jovi és... Em sembla sensacional, és fonamental, obligatori. Correu al... Vinga, corre, ja sabeu que això no és un programa de música. Correu a la vostra botiga... És un programa esportiu. A la vostra botiga de música, el primer àlbum de Bon Jovi, que es titula Bon Jovi, en fi... A corre, li hem de canviar el nom al programa, li hem de dir... A corre! A corre, és un àlbum espectacular i conté aquesta cançó Runaway, que és, bueno, fantàstica, però tot el disc val molt la pena, a pesar de la portada, a pesar de... Aquella foto. A pesar de l'atroz peinado de Bon Jovi, però bueno, heu de pensar que era l'any 80. Era l'any 80. Ja sabem, les pobres. Ja sé el que passa. Però bueno, aquest disc és, jo el recomano a tothom. De fet, és el meu favorit. I considero, si em permets que faci una petita digressió, penso que li passa una mica al John Bon Jovi, a veure, no, sabran les distàncies i no té res a veure, però vaja, quan dèiem dels Dire Straits, que clar, van fer, la primera cançó que van fer va ser la millor, que era el Sultans of Swing. Llavors després van tenir molts altres èxits, però realment la cançó que tothom identifica amb ells, amb Bon Jovi no ha sigut així. Per què? Perquè les cançons que han fet després han tingut més èxit comercial que Runaway. Però jo crec que pels rockeros, per la gent que, vaja, que ens agrada la música, que ens agrada escoltar la música amb les orelles ben obertes, crec que estem d'acord que Runaway és la cançó de Bon Jovi en majúscules. Després van venir molts èxits comercials, sí, van vendre molt. Té molts hits i molts signes. Sí. Bueno, Runaway és Runaway. Sempre serà Runaway. Sí, després va haver l'Slippery When Wet, que va vendre moltíssim i tal, però Runaway... Però no avancem en aconteixements, compa. No, per favor. Vull dir, doncs, només volia dir això, no? M'alegra molt que Runaway tinguis... és la piedra, com es diu en anglès? La Stone... Milestone, the, no? Milestone. The Milestone, la pedra, en fi, la peça clau, paller, sí. El pal de paller de Bon Jovi per mi és Runaway. Doncs mira, resulta que, com tu, el mercat en aquell moment, els fans van reaccionar de la mateixa manera. Va tenir tan bona acollida que de seguida li van demanar que fes un concert al Bon Jovi. Però clar, el tio no tenia banda, perquè ho havien registrat ell solet. Per la ràdio, per la WAPP. WAPP, KRP. Com era la WKRP? Vino pla KRP de la Sala de Cincinnati. Poc ens imaginàvem tu i jo quan veiem Ràdio Cincinnati, que avui estaríem aquí a ràdio d'un micro. És veritat. Ah, la vida, tot sorprèn. Quina sèrie, Ràdio Cincinnati. Quina sèrie. La deuen vendre a l'AFNAC? Recordo de la protagonista i del protagonista, és igual, que em perdo. Te'n recordes de la protagonista? Va. Sí, home, no recordo els noms. És igual, que ens perdem. Va, i llavors resulta que la Polygram s'havia fixat en John i li va fer un contracte donant-li... Vinos Wildstrop, es deia no? El negre que feia, que posava torna, sul. Torna amb, sí, mi, torna que posava sul per les nits. Perdona, la Polygram que deia... La Polygram s'havia fixat en John Bon Jovi i li va fer un contracte al seu nom, on li donaven la llibertat d'ell contractar la banda que volgués. Llavors... Això és fantàstic. Això és acollonant. I a més això va durar així durant molts anys, molts anys, que Bon Jovi sempre ha sigut Bon Jovi, la gran banda de rock, però en realitat Bon Jovi sempre ha sigut contractualment el Bon Jovi i els músics que ell digués. O sigui, no hi havia un contracte amb figurers, a Richie Sambora... Sí, això vol dir que la Polygram realment confiava en Bon Jovi a ciegues. O sigui, I va fer bé de fer-ho, perquè a més el Bon Jovi és un home amb una gran visió de negoci, també, no? Llavors el tio, doncs clar, va començar a contractar gent, va contractar el David Byrne, perquè el coneixia a l'institut i havia tocat ja anteriorment amb altres bandes, el baixista Alec John Such, i després el Tico Torres, perquè toqués la bateria, i més tard van trobar el Richie Sambora, que a més acabava de fer una prova per entrar al grup Kiss, però va ser rebutjat perquè no tenia el perfil. Vés a saber tu què és el perfil per entrar a Kiss. Es devia oblidar el set de maquillatge. No sé. Ja, la prova. Sí. I bueno, total, que el Richie Sambora va estar veient com tocava la banda del Bon Jovi, del John Bon Jovi, i es va presentar al càsting per ser el nou guitarrista. De fet, se sap que quan el John va veure el Richie entrar per la porta va dir: qui és aquest imbècil? Però després, al cap d'uns minuts, ja va veure que el tio encaixava molt bé i es va instal·lar ja definitivament a les 6 cordes. Quan va sentir tocar va dir, bueno, vale. Sí, bé, total, que bueno, això que et deia, l'any 83 el John Bon Jovi va signar aquest acord amb Polygram Records, i només estava ell des de l'any 83 fins molts anys després, que van firmar, van canviar de discogràfica. Llavors ja no es coneixen els detalls d'aquest altre contracte, però fins la segona discogràfica doncs ell era l'únic nom que sortia al contracte. Per tant, els altres estaven allà una mica, bueno, és que si el John ens fa fora, o sigui, la discogràfica no pot dir ni mu. O sigui, ja. Molt bé, llavors el 21 de gener del 84 surt a la venda el seu primer disc homònim, que es deia Bon Jovi. Bon Jovi. El 84, aquest... jo abans he dit que era l'any 80, era el 84. No, era el 84. El 84, i 84, òbviament contenia aquest Runaway, super single, Runaway, Runaway. Uau, quina cançó. Que arriba al top 40 i també tenia altres grans temes com She Don't Know Me o Love Lies o Roulette. Roulette, per exemple, no? No ens posarà Roulette avui. No, oh, Roulette, no, company, és que ha sigut molt difícil. Hauríem de fer un... Tu has dit que hauríem de fer diversos programes de Bon Jovi. Hauríem de fer un programa dedicat al primer àlbum de Bon Jovi i un segon programa dedicat a la resta. Ah, company, és que és tan difícil. Bé, total, que no podem posar més perquè hi ha tants... És que tenen molts LPs aquesta gent. Llavors, l'any 85, al cap d'un any, llencen el segon disc, i és un àlbum anomenat 7.800 graus Fahrenheit, i d'aquest es van llançar diversos singles, i jo em quedo amb un que es diu Only Lonely, que és una cançó que va escriure el John poc després de trencar amb la seva nòvia, perquè la seva nòvia li va dir, mira, nen, o la música o jo. I ja se sap que va fer el John. Així que us deixem en Only Lonely. Li va dir, vale. Vale. Això que sentim és Only Lonely, una cançó del 7.800 Fahrenheit, el segon àlbum de Bon Jovi, i estem a punt d'arribar al punt fonamental, sí, de la carrera de Bon Jovi, que a més lliga totalment amb les teves teories, com a... són meves també, ja les molt bé, totalment. Has abrazado, la verdad. He abrazado, la fe. Deixa'm només que doni la dada, perquè em sembla que no ho hem dit. L'àlbum aquest, el 7.800 Fahrenheit, és de l'any 85. No ho havíem dit. El primer àlbum és del 84, el segon del 85. Fixa't, només en un any de diferència, quina diferència en la producció. El que era que hi hagués més pasta, perquè el primer àlbum és molt cru, molt autèntic, molt tal, i aquest, per mi, no sé què et sembla a tu, però... Està sobreproduït. Sí, no vull obrir la secció fent amics, però a mi aquest àlbum, el 7.800 Fahrenheit, no m'acaba de convèncer, i en part és per la producció. Clar, però estem parlant de l'any 85. Una sobrecàrrega de... Sí, és correcte, però en canvi, fixa't, després, el que va venir després seguien sent anys 80, i en canvi ja va ser fet amb molt més gust, amb molta més gràcia, no? Això també té molt a veure amb, ja saps, no?, que els músics, primer, no tenen ni idea d'això de produir, ells saben tocar i composar, llavors es fica un productor pel mig i fa i desfà. Sí. I sospito que potser pot haver algú també dels músics de dir mira lo que sé hacer, no? De dir mira lo que he aprendido, no? Le puedes poner reverb? Pues ponle reverb. Le puedes poner chorus? Ponle chorus. Le puedes meter teclados? Métele teclados. És un abús ja de la... I a mi, per mi, el Fahrenheit passa això. Però bueno, només era el segon disc i Salva estava a punt d'arribar, doncs, al tercer àlbum. Estava a punt d'arribar al tercer àlbum per la porta gran, que va ser Slippery When Wet, que és un àlbum ja de l'any 86, i que aquest sí els va llançar internacionalment a la mega fama. Hem de dir que Bon Jovi és un exemple claríssim de la teoria del tercer àlbum genial. És una banda ja recorregut on el tercer àlbum és absolutament fonamental, bàsic a la seva carrera. Sí, sí, va ser, mira, l'àlbum més venut de l'any 87 als Estats Units. I d'aquest àlbum, el tema que més sobresurt, n'hi ha molts, perquè és un àlbum ben carregat de temes de qualitat. Hi ha pocs temes en aquest àlbum que diries, bueno, això és de relleno, no? I el que sobresurt més, i de fet va ser un dels grans, va ser You Give Love a Bad Name. Estem als borratxos de música escoltant la biografia de Bon Jovi, que ens està fent al Salva una masterclass. Una vida, obra i miracles de Bon Jovi. Efectivament, i estàvem ara sentint... Doncs el single més famós segurament de Slippery When Wet, que és el tercer genial àlbum que va consolidar la banda i la va llançar realment al... a les més altes cotes de l'estrellat internacional. I de la comercialitat. És una d'aquelles bandes que no n'hi ha tantes, que són capaces de fer música de qualitat i amb èxit comercial. Música de qualitat comercial. És, no és fàcil, eh? Hi ha una delgada línia entre quan ja baixes el llistó de la qualitat en pro d'una suposada comercialitat o d'arribar a un públic molt majoritari, no? Uh-huh. I en canvi els Bon Jovi han sabut mantenir una línia, trobo, bastant íntegra i bastant coherent i bastant rockera, arribant a un públic massiu, no? Sens dubte. Sí, de tota manera s'han reinventat i han tingut moments de crítica que veurem una mica més endavant. Quan es van tallar el cabell, quan van canviar una mica la manera de vestir, no? Una mica fugint d'aquesta imatge horrorosa de la primera portada del primer LP, no? Sí, però l'horrorós de la portada del primer LP no era el cabell llarg, era el crepat. És a dir, que fos llarg, mira, però és que semblava la de Diana Ross, o sigui... Aquella, no sé, aquella mena de coses. Era una cosa, o sigui... Aquella mena de cosa. A part de la pinta en general, que dius, vístete. Ben, vamos al Zara, que t'ho comprar uns pantalons, no? Bueno, total, altres singles molt, molt, molt reputats, diguem, d'aquest disc, que va arribar a vendre més de 12 milions de còpies només als Estats Units, van ser Living on a Prayer, que sentirem tot seguit, i també Wanted Dead or Alive, Buscat viu o mort, que de fet és una cançó que s'ha convertit d'alguna manera en una mena d'insígnia de la banda. Mm-hmm. No? També mirarem de sentir-la en el programa d'avui, no? Molt bé. El programa va estar, bueno, a tots els tops dels tops durant moltes setmanes, va estar al top 5 de la revista Billboard durant 38 setmanes, més de 46 setmanes al top 10, i bueno, en fi, un àlbum d'aquells que trenquen motllos i que fan que una banda entri a la història, no? En octubre d'aquell mateix any, de l'any 86, el disc va arribar al número 1 als Estats Units i va arribar allà també durant moltes setmanes i va ser 10 vegades platí a Canadà, a Regne Unit, a Or, a Alemanya, a Espanya, a Itàlia, a tot arreu, no? Era un disc que estava durant molt fort a tot el món civilitzat, no? La fama els va arribar fins a tal punt que el Jon Bon Jovi signava amb un altre nom als hotels per passar desapercebut, perquè si no es corria la veu que estava el Jon Bon Jovi allà, i la típica munió de gent que ve, no? És una mica rotllo Beatles, no? Bueno, total, que Zipper When Wet és aquest tercer LP de la banda, porta més de 28 milions de còpies venudes a tot el món, i és un dels 30 discos més venuts de la història del rock. Molt així bé. De clar, per això Bon Jovi necessitava un programa de borratxos de música, perquè és una banda important. Clar, no és només una banda que ara també agradi a les noies i tal, i que ja no són tan rockeres perquè s'han sabut reinventar i tot això, sinó que és una banda que ha fet moltes coses al món del rock, no? En fi, a l'any 87 participa en el show Donington 87, juntament amb el Bruce Dickinson, el vocalista d'Iron Maiden, que és a més un home que més aviat farem un programa d'Iron Maiden. Hombre, company. Sí, m'és una alegria. Sí, perquè a més tindrem aquí, ja saps, un vell amic convidat que ve amb nosaltres, un altre catedràtic del heavy, en aquest cas. Molt bé. Que és l'Òscar Reyoso, i vindrà d'aquí poquet a fer un programa sobre els Iron Maiden. Iron Maiden, m'encanta. Sí. Total, que, bueno, a l'any 89 passa una cosa sensacional, que és una cosa que cal remarcar molt, i és que a l'any 89 el Jon Bon Jovi i el Richard Sambora interpreten a la gala d'entrega dels premis MTV Video Music Awards dues cançons d'aquest LP, el Living on a Prayer i Wanted Dead or Alive, en viu, però en format acústic, només amb dues guitarres acústiques, perquè el Jon també toca la guitarra. Això, aquest format, aquesta nova manera de tocar els temes, va fascinar tant els fans i va donar la iniciativa a la MTV per crear els MTV Unplugged, no? els desendollats de l'MTV tenen el seu origen en un acústic que van fer el Jon Bon Jovi amb el Richie Sambora, i que va tenir tant èxit que al final l'MTV es va plantejar, hòstia, això per què no ho fem amb més gent, no? Per què no venen aquí i descafeïnen una mica o deselectrifiquen una mica els seus grans temes, a veure si són capaços de fer la feina que han fet el Jon Bon Jovi i el Richie Sambora reinterpretant i revisitant els seus grans èxits, però en format acústic, que és molt més íntim i té una màgia molt diferent, no? I així van néixer els Unplugged de la MTV. Veus que bé? Ves per on. I sense més dilació, que ja ho he promès fa uns quants minuts, us deixo amb Living on a Prayer, un dels altres himnes del rock i un himne absolut de Bon Jovi. We'll be right back. Yeah, living on a prayer, Rubén. Què tal? Com s'ha quedat el cos? Vivint una pregària. Mira, estic com en un moment de retrobament amb la meva adolescència, perquè realment són temes que van sonar tant a la ràdio, que sí? Tant. Allà on anessis sonaven temes de Bon Jovi, Slippery When Wet va ser un àlbum realment... Bueno, jo crec que després del The Final Countdown de Europe i, no sé, potser algun altre, va ser heavy rock una mica soft, o hard rock una mica soft, que sonava tant per la ràdio, no? Per la radiofórmula, i que ara s'ha perdut. Trobo que ara no hi ha bandes que facin aquesta música. Sí, no sé, perquè suposo que és com una mica, en aquesta gent els hi van ploure bastant les crítiques també, per és lo típic, no? Hi ha una colla de gent que són com els guardians del dogma. Sí. Saps? I l'altre dia parlava amb algú de que jo pensava que això només passava al jazz, saps? Que el jazz ja sabem que és una cosa com per iniciats, no? I hi ha com una sèrie de dogmes molt dogmàtics que no es poden tocar i no es poden violar, no? I resulta que al rock també passa això, també hi ha una sèrie de gent que les coses han de ser d'una manera i no es poden tocar. Sí, no? Hi ha una manera de dir-ho que m'agrada molt, que és que hi ha gent que va donant carnets de qui pot ser rockero i qui no, no? I t'han de donar el carnet. Exacte. Hi ha gent que et diu, no, és que tu no puedes tener el carnet de rockero porque no puede ser que te guste esta banda. Si te gusta esta banda, no tienes el carnet. No, claro. Es como decir, si te gusta el Real Madrid, no te doy el carnet del Barça, ¿no? Pues es lo mismo. Claro, si te gusta... la música es diferent, perquè poden anar totes les ondes que vulguis. Clar, quin problema hi ha? És que aquesta és la cosa. De fet, jo he mencionat abans uns altres odiats, no? Els Europe, que són un grup que està estigmatitzat, odiadíssim durant els anys 80, bueno, poc menys que si t'agradava Europe eres una nenaza, eres un venut, però com te puede gustar esa mierda, pues perdona, amb el temps, Europe resulta que ha sigut una banda molt llarg recorregut, encara giren, i ara resulta que ara són respectats per una minoria de heavies, que el reducte heavy que queda, i que resulta que són una banda, a part del Joey Tempest, també tenien el John Norum, que era un dels grans guitarristes de l'època. A més, han fet grans cançons, l'àlbum del The Final Countdown on és un bon àlbum, i escolta, ara giren, van venir fa poc, no recordo si a la sala Apolo a Barcelona, no recordo quina sala, i ho van patar i la gent ho va flipar, hòstia, els juro, sí, sí. I ara molen, no? Pues, hòstia, jo me'n recordo perfectament, l'any 86, quan jo tenia 15 anys, jo no podia dir que m'agradaven els juro, perquè era com dir que m'agradava jo que sé què, saps? Com que m'agradava Julio Iglesias i els Hombres G, vull dir, que per cert també m'agraden, però bueno, en fi, però no podia dir, perquè era com un estigma, no? Era com, Dios mío, les niñas lleven pegatines del Joey Tempest en el Carpesano. No es podia dir, no? I en canvi, i Bon Jovi jo crec que també va una mica, és allò com la gent que li agradava Motorhead i Metallica i tal, doncs no, Bon Jovi era com una merda comercial, no? Sí, pues bueno, pues són bones cançons. I són uns músics que fan, és així, o sigui, saben fer bones cançons. Són bones cançons, ja està. Ja està, no li busquem més voltes, no? Sí, sí. Bueno, estem sentint ja de fons un tema que és el... Però és la versió del Wanted Video Alive, però en versió directa de l'any 2003. Molt bé. L'any 2003 van deixar... Un directe per la història, que va ser aquest, i bueno, us vull deixar deixem sentir uns minutets d'aquesta cançó meravellosa. M'encanta. Val? I que després, diguem, continuem. Molt bé, diguem, Salva, que aquest tema també és de Slippery When Wet. També és de Slippery When Wet. Ja he dit que és un LP... Cançó rere cançó, són himnes, tot. Fonamental. It's for all the cowboys out there. Yeah. separate ways. Can you tell the day about a bottle that you drink? What time do you alone? All you do is think. I'm a cowboy on a steel old iron warning. Quin solo, eh? Has vist? Sí, no, no, Sambora, un tema... No té dits, l'home. De... No té mans. Un tema de campanilles, Dead or Alive. Un tema de campanilles. The Slippery When Wet. I continuem perquè, bueno, de fet, després, quan van entrar a la dècada dels 90, hi va haver una mena d'inactivitat, un període d'inactivitat, el Jon Bon Jovi, el Jon, va aprofitar per publicar coses seves. Va ser... I va fer pel·lis. Sí, es va convertir en actor, sí, ha fet un munt de pel·lis. Sí, sí, sí. És un tio dotat. Bueno, i a més, bueno, és el líder de la banda, no? Llavors, ell va fer Blaze of Glory, que va servir de banda sonora de la pel·lícula Arma Joven 2, que jo no l'he vista, no sé tu. No. Però bueno, també no, el Richie Sambora també ha provat coses d'aquestes, també ha fet un parell de l'EPs en solitari. Jo els tinc i estan bé, són... És que jo, jo reconec que a partir de l'Slippery When Wet els perdo la pista, deixen d'interessar-me. Bueno, però, a veure, no... És l'època. No, i no ho sé, ja... Comencen a fer coses que potser ja no em criden tant l'atenció, ja no m'interessen tant. Bueno, fan un munt de LPs i arribem, a més perquè tampoc no tinc més temps per explicar tots els intríngulis del que va passar a l'època dels 90, que van publicar Keep the Faith, que va ser una mena de renovació musical. Va provocar pues, moltes crítiques perquè van recuperar un so clàssic del rock and roll, però el van adaptar als nous temps i li van donar un toc modern. Llavors, tornem al tema aquest dels guardians del dogma, saps, que van amb una capa negra i amb una espasa, sí, i que si et mous d'allà, doncs no, ja ets moltes coses dolentes, no? Sí, sí, sí. Però bueno, el que va passar també és que el Bon Jovi, doncs bueno, es va tallar el cabell. I deixa'm que digui que la revista Billboard va catalogar aquest fet, aquest moment, en què el Bon Jovi es va tallar el cabell, com un dels pitjors moments de la història del rock. Vaja. Sí, imagina't. Però pel fet de tallar-se el cabell o per la música que va fer un cop es va tallar el cabell? Per tallar-se el cabell. Pel fet de tallar-se el cabell. Sí. Sí, sí, no sé, tu, és com si el Kenny G, no?, doncs es rapa al zero. Ostres, un dels pitjors moments de la música de... Si el Kenny G es rapa al zero, no li importa a ningú. Sí, creu, i amb els seus seguidors. Però amb el Billboard encara no... en té. Bueno, a veure, succeeix una cosa, i és... Perquè abans hem comentat el tema de tallar-se el cabell i tal. Jo, clar, el fet de tallar-se el cabell en si, com a tal, a mi no em fa res. És a dir, jo no considero que l'essència del rock estigui en tenir el cabell llarg, i jo personalment sóc la mostra palpable. I si no, que li diguin al Joe Satriani. Sí, o qualsevol que porti el cabell, que no lo porti llarg. Vull dir que això, evidentment, no... En fi, a qualsevol, és igual. No té res a veure, no té res a veure. Però sí que és veritat que de vegades hi ha bandes que per intentar reinventar-se, per intentar innovar, per intentar fer coses noves, lo qual sempre és elogiable i sempre està molt bé, de vegades l'encerten, hi ha grans exemples de dir, ostres, mira, aquesta banda va fer un pas endavant, va innovar d'aquesta manera i xapó, i molt bé, i va fer una música collonuda, però de vegades s'ha de reconèixer que la caguen, no? La caguen. I jo, per exemple, ara obrim una mica la secció fent amics. Per exemple, quan Metallica es tallen el cabell, facturen dos discos nefastos i es posen camises de quadres, de llenya tall. Bueno, però veiem... El cantant sempre ha portat camises de llenyataire, però quan portava les grenyes no es notava tant. No, però, no es veia tan esquadrat. Però, no sé, però clar, es tallen els cabells i llavors són criticats. No, oh, Metallica s'han cortat el pelo, que nenazas. No, o sigui, no són nenazas perquè s'hagin cortat el pelo. No té res a veure. El que succeeix és que coincideix quan es tallen el cabell amb que realment hi ha un baixón a la creativitat, no sé per quin motiu. Potser ells ho van detectar i van dir tallem-nos el cabell a veure si això serveix de revulsiu. Però el fet és que els LPs d'aquella època són clarament més fluixos que els anteriors, no? I altres vegades no passa amb els cabells, sinó amb altres coses. I alguna altra vegada hem mencionat el cas de la banda catalana Sopa de Cabra. Sopa de Cabra porta una línia fins que decideixen cantar en espanyol. Quan canten en espanyol, facturen un disc nefast. En castellà. En castellà, facturen un disc molt dolent i llavors tothom els critica, oh, és que s'han passat a l'espanyol, i llavors ha passat a la història com que els hi vam donar l'esquena perquè com que van cantar en espanyol, doncs llavors van deixar de tenir el recolzament institucional de Catalunya i tal. No, no, no, no, no, és que el disc que van fer en espanyol és horrible, o sigui, no, vale? Independentment de l'idioma. Mundo Inferno és un disc molt dolent, amb temes molt dolents, amb una producció horrorosa. La veu del Gerard apareix aflautada. Jo tinc aquest disc i es desmereix, no baixa un graó, baixa 5 graons respecte al els seus treballs anteriors, no? Sí que és aleshores... veritat que és la secció fent amics. Clar, no, però és així. Llavors, l'error de Sopa no va ser passar-se al castellà. Es podien haver passat al castellà si haguessin fet un bon àlbum, però és que van fer un àlbum molt dolent. Mm. Llavors, ho sento, company. Clar, o sigui, l'àlbum era dolent. No, et, no canvia, podeu... et canvia en funcionament neuronal, és això. No ho sé. I Metallica els hi va passar igual. No és el cas de Bon Jovi, per això, eh? No, Bon Jovi no és el cas de Bon Jovi. Es tallen el cabell, però continuen en una línia musical bastant homogènia, no? Diguem que van sortir una mica de les legions dures del rock, del hard rock, per adoptar un so més comercial, però és que clar, quan diem més comercial sembla que estem venent la nostra ànima, i no, vol dir parlar una mica també el llenguatge que parla més gent, no? Sí, sí. I ja està, i ells doncs mira, han perdut alguns seguidors per una banda però han guanyat molts altres per una altra, no? Si es fa música de qualitat, és perfectament legítim fer-la comercial, ho hem comentat quan hem parlat del Supertramp, quan hem parlat de tants grups que fan música de qualitat però comercial, i què? Bueno, pues res. No passa res. Total, que els Bon Jovi van passar la dècada dels 90 doncs fent discos més o menys bons, més o menys notables, no? com a Crossroads, These Days també. I això, doncs fins a arribar hi va haver un parell d'anys entre el 97 i el 99, cada nou el Bon Jovi doncs i el Richie Sambora es van començar a separar una mica de la banda i publicar coses en solitari. De nou el Bon Jovi fent pel·lícules, etc. Però no passa res, tranquils, no passa res, perquè tornem a arribar a l'any 2000 i a l'any 2000 ens trobem uns Bon Jovi que publiquen un àlbum que de nou es diu Crash i que bueno, va ser la reaparició de la banda, va ser enregistrat en un estudi, en l'estudi del Bon Jovi, que era un estudi a casa seva, i va ser un dels discos més venuts i més escoltats d'aquell any 2000. El gran èxit es va deure sobretot a aquest single que escoltarem tot seguit, que es diu It's My Life. Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life. It's my life, It's Bon Jovi. Estem al Borratxos de Música escoltant Vida, temes, Obra i Miracles. Sí, sí. I descobrint cosetes sobre la banda Bon Jovi, una banda molt important. I Salva, sí, sí, t'haig de donar la mala notícia que queden pocs minuts de programa. Sí. Aquí tens les teves pastilles, la teva medicació. Ah, sí, sí, una mica d'aigua. El got d'aigua. I res, perquè, escolta, em queda temps per pràcticament acomiadar ja i el programa i escoltar una altra cançoneta. Doncs anirem molt ràpid. T'he de dir que aquesta cançó, It's My Life, es va consolidar com la millor cançó de l'any 2000 als premis VH1 d'Estats Units. Va ser nominat als Grammy a la millor cançó de rock. I, bueno, doncs a l'any 2001, l'any següent, doncs se li havia acabat ja el contracte amb la seva anterior discogràfica. Llavors l'any 2001 van tornar a signar un altre contracte discogràfic de llarga durada, de 9 anys fins al 2010, amb Island Records. Ja t'he dit abans que no sabem els termes d'aquest contracte, no sabem si el nom del John Bon Jovi és l'únic que figura al contracte o també figura el Sambora i la resta de pollos d'aquesta banda, no? Sí, és una banda, tot s'ha de dir, continua bastant... És una medicació, parla per la meva boca. Continua intacta la seva formació, no? Sí. Continua el Richie Sambora, el Tico Torres també continua sent la bateria, em sembla, oi? Sí, però el baixista va ser canviat, no oficialment, va tenir una pica baralla amb el John Bon Jovi i va marxar a la banda, i llavors, bueno, un bon dia, doncs, amb una Sara, va aparèixer un altre i a nadie le importó. I a nadie le importó. És el signo de los bajistas. A nadie le importa. És allò, perdonen al bajista. No, és el pianista, perdonen al bajista. Doncs els Bon Jovi el mateix, no? Total, que amb aquest Con esto y un bizcocho ens plantem a l'any. Hi havia un acudit que deia que no sé, no me recuerdo cómo andaba, un tío sostenía a un bajo en una mano y un bajista en otra al borde de un precipicio. ¿A cuál deja caer primero? Al bajista. Y la respuesta era, ¿a quién le importa? Que majos són, ¿verdad? Que majos. Bueno, i amb això i un bizcocho, com et deia, doncs ens plantem l'any 2009, que és l'any de l'últim àlbum publicat de Bon Jovi, que es diu The Circle, el Cercle. I és un àlbum que va ser producte de la inspiració després de l'elecció de Barack Obama com a president dels Estats Units i la crisi econòmica mundial, tela marinera. Vale. Sí, sí, sí, i de fet, bueno, la banda està preparant un nou àlbum que està a punt de sortir ja, que és un àlbum, un d'aquests recopilatoris i tot això, però jo vull cridar l'atenció sobre l'àlbum, el single d'aquest àlbum que es diu The Circle, que és We Weren't Born to Follow, que vol dir nosaltres no hem nascut per seguir la corrent, nosaltres hem nascut per marcar la corrent. Sí, i és un canó, és una d'aquelles cançons de Bon Jovi que dius yeah man. I bueno, m'he deixat tantíssimes coses per explicar d'aquesta banda, m'he deixat períodes molt llargs, però ja sabem que en un programa no dona temps de retre degut homenatge a tots els músics i a totes les facetes de la seva carrera, però bueno, he fet el que hem pogut. I fins aquí, doncs us deixem amb We Weren't Born to Follow. Gràcies per la medicació que m'has portat. Home, perquè si no hagués pogut acabar el programa. A mi em va bé, més o menys, a veure, tindràs uns símptomes durant unes hores, però ja està. Molt bé. Bueno, doncs amb això i un bizcocho ens veiem al següent programa de Borratxos de Música. Molt bé. No deixeu de visitar el blog. El blog del programa és http://borratxos.blogspot.com i en aquest blog, amics, podreu trobar tots els borratxos que hem fet durant aquestes quatre temporades ja, I un centenar llarg de programes. Sí, un centenar bastant llarg. Podeu jugar a comptar tots els programes. No, però estan les tres primeres temporades íntegres i el que portem de la quarta fins al programa d'avui, o sigui que trobo que és un bon, com diem sempre, un bon arxiu ja musical que tenim, sonor, un bon fons. Sí senyor, moltes cançons, moltes les negres, molts conceptes, molt de tot. Molt bé. I molt interessant. I sense res més a afegir, doncs us deixem amb We Weren't Born to Follow, single de l'últim LP de l'any 2009, The Circle, de Bon Jovi. A reveure! Adéu.